หัวข้อถัดไปก็คือเรื่องการศึกษาค้นคว้าของตัวกระผมผู้บรรยายเองนะครับสำหรับผมเองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าผมสนใจศึกษาธรรมะมาโดยตลอดนะครับก็เห็นข้อมูลพวกนี้เพียบไปหมดนะครับเป็นหลายร้อยเป็นพันนะครับก็สนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเริ่มมีโอกาสได้ศึกษาในยุคปัจจุบันนี้เป็นครั้งแรกตอนที่ได้พบกับดร.เจอร์เกนไคดร.เจอร์เกนไคเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเข้ามาในสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยซึ่งผมได้เข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมนี้เมื่อประมาณสัก7หรือ8ปีที่แล้วนะครับก็ไปเจอดร.เจอร์เกนไคในนั้นเขาก็มาเล่าให้ที่ประชุมฟังบอกว่าเข้ามาค้นคว้าในเมืองไทยได้สัก2หรือ3ปีแล้วนะครับก็ฝรั่งทุกคนที่เข้ามาในเมืองไทยนี่จะต้องมีคนไทยเป็นผู้ร่วมทีมช่วยศึกษาค้นคว้าในลักษณะที่เรียกว่าเป็น co-investigator เป็นผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าด้วยนะครับเขาก็มีมาหลายคนในอดีตยุคเก่าๆสมัยที่ Professor Ian Stevenson มาค้นคว้าเรื่องนี้ในเมืองไทยนะครับผู้ร่วมทีมผู้ร่วมงานของท่านในยุคต้นมีเช่นท่านศาสตราจารย์ดร.คลุ้มวัชรบลเป็นต้นนะครับหรือคุณพอลิงพิบูลหรือคุณประสิทธิ์การุณยวนิชหรือคุณหมอเชียนศิริยานนท์เป็นต้นนี่ในรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งท่านสูงอายุหรือถึงแก่กรรมไปแล้วหลายคนนะครับทีนี้มารุ่นใหม่รุ่นดร.เจคเกนคายเนี่ยผู้ร่วมงานของท่านก็มีหลายคนอีกแหละก่อนผมนะฮะเช่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญนิลเกตที่สอนอยู่เชียงใหม่มาได้เชียงใหม่เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนที่ผมเจอดร.เจคเกนคายเนี่ยไม่มีคนช่วยเขามาหาอาสาสมัครจากสมาคมนะครับถ้าบอกดร.บุญไม่ค่อยว่างแล้วนะครับถ้าถามบอกใครบ้างที่พร้อมที่จะช่วยเขาต้องเป็นคนที่มีเวลามากๆเนี่ยเพราะการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ทำอย่างจริงจังนะครับต้องละเอียดละออต้องออกเดินทางไปเขาเป็น10วันผมอาสาอยู่คนเดียวนะครับผมเลยโชคดีผมได้อาสาเข้าไปร่วมงานกันที่ประชาการตอนตกตกลงนับตั้งแต่จุดนั้นจนมาถึงณบัดนี้6ปีเต็มนี่นะครับผมกลายเป็นคนไทยเพียงคนเดียวในทั้งประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ร่วมกับนักวิชาการตอนตกคนไทยอื่นๆที่ผมออกงานไปแล้วนั่นท่านล้วนแล้วศึกษาก่อน6ปีนะครับคือ7 8ปีหรือ20 30ปีไปแล้วนั่นน่ะมีมาหลายท่านแต่6ปีสุดท้ายนี่มีผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟังเรื่องใหม่ๆที่สดๆเนี่ยก็เป็นว่ามีผมเป็นผู้บรรยายอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับนี่ประชาสัมพันธ์เผื่อไว้เผื่อท่านจะให้ผมไปบรรยายต่อที่ไหนอีกนะครับผมก็ด้วยความยินดีอยากจะเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานและธรรมทานนะครับทีนี้ในช่วง5ปีแรกเนี่ยผมค้นคว้าเจอเพียง22รายเท่านั้นเองนะครับ5ปีเนี่ยได้แค่22รายคือบางทีเนี่ยหาไม่ได้เอาเลยรายใหม่นะครับบางทีเนี่ยเป็น0เลยนะครับส่วนบางทีก็เจอสัก2ราย3รายเท่านั้นเองสาเหตุที่เจอน้อยนี่เพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนจะหารายใหม่นะครับคอยอ่านแต่ข่าวหนังสือพิมพ์อย่างเดียวอ่ะหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวเรื่องพวกนี้โดยเกณฑ์เฉลี่ยแล้วปีนึงประมาณ2รายอ่ะบางทีก็ไม่ลงเลยนะครับตกลงก็ไม่ค่อยได้รายใหม่เสียเวลาหาตั้ง5ปีเจอ22รายทีนี้มาปีนี้สิครับปีนี้เป็นปี Amazing Thailand นะครับผมก็ปรึกษาหารือกับฝรั่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีในการสอบแสวงหาเคสใหม่นะครับปีนี้ใช้วิธีลงลุยหาตามต่างจังหวัดคือผมลุยลงพื้นที่คนเดียวก่อนหน้าที่พวกฝรั่งจะมากันนะครับผมลงพื้นที่คนเดียวเลยไปเจาะตามทำเลที่ผมเดาหรือคาดคะเนว่าน่าจะมีพวกนี้เยอะๆผมก็ลงไปตามพื้นที่ต่างๆต่างๆไปสืบเสาะหานะครับปรากฏว่าการลงไปสืบเสาะหาคือผมเลิกไม่ต้องดูสืบพิมพ์แล้วดูสืบพิมพ์ได้แค่ปีละ2รายลุยลงพื้นที่ต่างจังหวัดไปหาเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ฝรั่งจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยผมหาไปรอฝรั่งและผมเจอเคสใหม่ไปรอฝรั่งละ48รายนะฮะผมใช้เวลาค้นหา48รายนี่20กว่าวันโดยเกณฑ์เฉลี่ยแล้วผมหารายใหม่ๆได้วันละ2รายนะฮะเพราะงั้นเมืองไทยหาเคสพวกนี้เป็นเรื่องไม่ยากนะฮะถ้าหาเป็นนะฮะเมื่อก่อนผมหาไม่เป็นมันถึงหาได้ปีละ1หรือ2หรือ0พอหาเป็นแล้วผมหาได้วันละ2ราย2รายนะฮะโดยเกณฑ์เฉลี่ยนะครับบางวันได้ทั้ง 3-4 รายวันนะครับเพราะอย่างนั้นณวันนั้นน่ะตอนฝรั่งมาถึงผมได้48ถ้าถามว่าณวันนี้ผมได้รวมไม่เท่าไหร่แล้วณวันนี้ผมเกิน60กว่าเคสแล้วนะฮะเฉพาะปี2541เนี่ยผมเจอในเวลานี้อยู่ในมือไปแล้ว60กว่าเคสแต่มีเวลาพาฝรั่งไปศึกษาค้นคว้าเพียง28รายที่จะมารายงานต่อไปเท่านั้นนะฮะรายที่เหลือๆที่ผมบอกว่า66เคสนี่ก็ยังไม่รายงานเพราะยังไม่ได้พาฝรั่งไปร่วมศึกษาค้นคว้าหรือว่าผมไปรู้เบาะแสมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเอาละครับทีนี้